Program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się niedziela, 26 listopada, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Ubrania czy zabawki można podarować najbardziej potrzebującym dzieciom. Dzisiaj zbiórka w całym kraju. Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmian w przepisach, które dadzą więcej praw konsumentom walczącym przed sądem z dużą firmą. Strażacy z Sulęczyna, którzy stracili sprzęt podczas sierpniowej nawałnicy, dostali nowy. W całej Polsce dziś wielka uliczna zbiórka darów. To już 25. akcja Pomóż dzieciom przetrwać zimę. A jak można pomóc, o tym w relacji Katarzyny Stankiewicz. Wolontariusze nie zbierają pieniędzy, tylko dary rzeczowe. Słodycze, zabawki, żywność długoterminową, ciepłą odzież. Mówi pomysłodawczyni akcji Ewa Dados z Polskiego Radia Lublin. Bardzo prosimy, aby te przekazywane dary były w jak najlepszym stanie, jeśli chodzi o odzież, obuwie, także nieużywane. Natomiast pamiętajmy o tym, że to mają być dary serca. Znak rozpoznawczy akcji to uśmiechnięte żółte słoneczko na niebieskim tle. W całej Polsce zostało zarejestrowanych prawie 400 sztabów, do których można przynosić dary. Sztab działa również w siedzibie Polskiego Radia przy Alei Niepodległości w Warszawie. Zapraszamy w godzinach od 10 do 15. Akcję objęła honorowym patronatem małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Dary trafią do domów dziecka i organizacji, które zajmują się pomocą najmłodszym. Patronem akcji jest Polskie Radio. Więcej praw dla konsumentów walczących przed sądem z dużą firmą, zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości. Takie sprawy miałyby być prowadzone przez sądy właściwe dla miejsca zamieszkania konsumenta, informuje wiceminister Łukasz Piebiak. Sprawy dotyczące strony faktycznie słabszej, czyli konsumenta, będą rozstrzygane w sądzie miejsca zamieszkania konsumenta, a nie w sądzie wygodnym dla wielkiej firmy, dla wielkiej korporacji, dla firmy windykacyjnej, która skupuje wierzytelności. Było dotychczas tak, że bardzo często ludzie mający stuprocentową rację rezygnowali z dochodzenia swoich roszczeń, bo to było zbyt drogie, zbyt uciążliwe. Ta propozycja wkrótce ma trafić do konsultacji społecznych. Strażacy ochotnicy z Sulęczyna w województwie pomorskim, którzy stracili sprzęt podczas nawałnicy w sierpniu, właśnie dostali nowy. To są radiotelefony, specjalistyczne ubrania i buty. Pieniądze na ich zakup przekazał wojewoda pomorski Dariusz Drelich. To jest, można powiedzieć, kropla w morzu potrzeb. W przypadku ochotniczych straży pożarnych i państwowych straży pożarnych to nie tylko chodzi o odbudowę i wyposażenie w sprzęt, który uległ zniszczeniu, ale tu chodzi o to, żeby wzmocnić te struktury, żeby one były jeszcze silniejsze, żeby ten sprzęt w przyszłym roku był jeszcze lepszy. Praca strażaków jest bardzo potrzebna. Zniszczenia w gminie są ogromne. Odbudowa potrwa kilka lat, mówi wójt Sulęczyno Bernard Grucza. Straty w drogach na około 1 800 000 zł. W mieniu technicznym około 600 000 zł. Cierpnie mi skóra na grzbiecie, dlatego że zdaję sobie sprawę, że jeśli te 3000 hektarów będzie ogołocone, to będzie pustynny obraz. To nie będzie to Sulęczyno piękne, ale są ludzie wielkiego serca, dobrego serca. Nasze samorządy wspierają nas, pomogły nam. W gminie Sulęczyno zniszczonych zostało 3000 hektarów lasów. W Sejmie kolejny dziś dzień debaty naukowców. Konferencja z cyklu Rozbite Imperium została zorganizowana w związku ze stuleciem odzyskania niepodległości przez państwa powstałe po upadku Imperium Rosyjskiego. Współorganizatorka konferencji poseł Małgorzata Gosiewska podkreśla, że nasza część Europy w dużej mierze ciągle jest determinowana przez sąsiada ze wschodu. Mówi też, że bez znajomości historii trudno nam budować przyszłość. To chociażby widzimy na przykładzie relacji, trudnych relacji polsko-ukraińskich, gdzie właśnie obserwujemy pewne fale od dużej, wielkiej przyjaźni i wsparcia poprzez różnego rodzaju próby zamrożenia tych kontaktów. W tej chwili jesteśmy rzeczywiście w dość trudnym momencie, ale też widoczne są już rozmaite światełka w tunelu, aby z tych trudnych sytuacji wyjść. Dwa pierwsze spotkania poświęcone temu tematowi odbyły się w Kijowie i w Tbilisi. Mamy jeszcze informacje o pogodzie. Tej nocy w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu od plus 1 do plus 5 stopni. W ciągu dnia dużo chmur, ale będą przejaśnienia głównie na zachodzie i w centrum Polski. Na Pomorzu, na wschodzie i na południu miejscami opady deszczu, mocniej popada na krańcach południowo-wschodnich. Od 4 do 6 stopni pokażą termometry, w górach zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo.

Troszkę jako punkt odniesienia, troszkę jako moja prywatna definicja ideału tego, co postrzegam w nagraniach z XXI wieku za kompozycje doskonałe. Kompozycje wpisujące się zarówno w tradycję, jak również dzięki wykorzystywaniu nowych urządzeń, jak i technik produkcyjnych, nagrań stymulujących i popychających muzykę w rejony zarezerwowane w przeszłości dla kilkuosobowego składu. Współcześnie, nie tracąc zupełnie na jakości i dbając o pewien szlachetny sznyt, z powodzeniem taki utwór mogą tworzyć zaledwie dwie osoby. W tym wypadku są to Ben Smith i Paul Murphy, którzy z wielką świadomością i finezją łączą świat muzyki rockowej, muzyki disco i elektroniki, podlanej mocnym, dobitnym bitem, przypominającym stopę perkusji. Znany słuchaczom potrójnego pasma The Surveyor z roku 2010, który moim zdaniem zasługuje na miano klasyka, dlatego też staram się, aby utwór dotarł do jak największej liczby osób i na długi czas pozostał w pamięci. The Surveyor otwiera nam dziś drogę do co najmniej kilku utworów, jakie chciałbym przywołać tej nocy. Będziemy bowiem flirtować zarówno z muzyką disco, ale wcale nie tak radosną i energetyczną jak tydzień temu, co mam nadzieję jakoś poszerzy obraz tego stylu i może nawet uzmysłowi, że to wcale nie musi być wielokolorowa muzyka. W ruch pójdą dziś także wybudzone ze snu gitary. Mam nadzieję, że nic nam tym razem nie stanie na przeszkodzie i przywołamy kolejną stronę remiksów powstałych na bazie utworów Funkadelic, stworzonych przez współczesnych producentów z Detroit. Proszę się także spodziewać troszkę historii, jak również wysublimowanej elektroniki spod znaku Floating Points. nagrywany przy pomocy przeróżnych, przedziwnych mikrofonów, w tym także tych parabolicznych, rejestrowany w przestrzeni kanionu i zagrany przez kilkuosobowy skład muzyków miłujących tradycyjne granie, ale jednak chcących wytyczać nowe szlaki. Reflection of a Desert to płyta zespołu Floating Points, czyli zespołu dowodzonego przez Samuela Sheparda. A z niej Kelso Dune, czyli najbardziej charakterystyczny utwór tego wydawnictwa. Ten album jest dziś, drodzy Państwo, już historią, bowiem w październiku Samuel Shepard opublikował kolejne nagrania. Nagrania wytłoczone na maxi singlu, mimo tego, jak to często w jego wypadku bywa, trwające po kilkanaście minut. I tuż po publikacji tych kompozycji, które chciałbym nazywać i tytułować Ratio, bo taki widnieje napis na tej płycie, ale to ratio, czyli stosunek. Wolałbym, żeby chodziło o rozum. Niemniej Ratio został opublikowany pod koniec października. Tuż po premierze prezentowałem Państwu jedno z nagrań. Doczekałem się płyty winylowej, tak więc tej nocy będę chciał również przedstawić drugą stronę tego bardzo interesującego, myślę, wydawnictwa, na którym Samuel Shepard odchodzi od flirtu z muzyką rockową i wraca do swoich korzeni, czyli do pulsującej elektroniki, ale jak to w jego wypadku, generowanej i nagrywanej na setkę. Tutaj w jego przypadku nic nie dzieje się na zasadzie układanych w komputerze klocków. Nowy Floating Points tuż przed godziną drugą. Do tego czasu także inna europejska nowość, ale zanim wyjawię, cóż to będzie za kompozycja, to przywołajmy nieco starsze nagranie tego duetu. We'll be right back. W programie trzecim Mushrooms Project i utwór zatytułowany It's. Mushrooms Project, czyli duet producentów i DJ-ów z Parmy. I chyba państwo przyznają, że jest trochę podobieństw do kompozycji The Surveyor, na którą rozpoczynałem nasze dzisiejsze spotkanie. Te podobieństwa, poza w moim przekonaniu pewnym smakiem, pewnym sposobem tkania tej całej muzycznej historii, można również zauważyć w tym, jak powstawała ta muzyka. Bo to również producencki duet, również dżentelmeni zorientowani na miksowanie płyt winylowych. I myślę sobie, że edukowani w bardzo podobny sposób, jak wcześniejsi bohaterowie, edukowani muzycznie, jak Smith i Mood, czy jak mówią niektórzy, Mad. Są pewne podobieństwa i je poza tą taką sferą stricte dźwiękową można również dostrzec we współpracy, bowiem Mushrooms Project publikuje swoje nagrania, głównie płyty, w wytwórni Lang, czyli sublabelu oficyny Claremont 56, w której z kolei został opublikowany The Surveyor. A przywołuję dziś Mushrooms Project, ponieważ na początku listopada panowie opublikowali najnowszy utwór. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem ten utwór, to miałem skojarzenie ze spadkiem napięcia w serialu Alternatywy 4. No jest coś chyba na rzeczy z tym takim dźwiękiem, jaki pojawił się na końcu tej kompozycji. Motolani i Mushrooms Project w programie trzecim, duet z Parmy. Jak państwo słyszą, panowie wcale nie przyspieszają, a wręcz przeciwnie, ich muzyka staje się znacznie wolniejsza, co nie znaczy, że ospała, bo dookoła tego wszystkiego, tego szkieletu, tego rytmu zbudowanego klasycznie na na czymś, co może przypominać perkusyjną stopę. Wokół tego wszystkiego dzieje się naprawdę wiele i to sporo takiego organicznego dźwięku, wpisującego tę kompozycję w styl Balearic. Zresztą mam wrażenie, że wielu współczesnych producentów i DJ-ów zwalnia, a nie przyspiesza. Być może jest to odpowiedź na pędzący świat. Być może krystalizuje się coś na bazie właśnie Baleariku, zupełnie nowy sposób poruszania się na parkiecie, bo przypomnę, że Mushrooms Project to poza tym, że jest, składa się z producentów, panowie są także czynnie działającymi DJ-ami. I poruszając się w takim nieco wolnym świecie, właśnie nasączonym tym wszystkim, co dzieje się poza szkieletem, poza tym, poza tą główną częścią utworu, z Włoch chciałbym, żebyśmy się teraz przenieśli do Francji. No to wszystko za sprawą doskonałej w moim przekonaniu kompozycji iCube'a, który tak naprawdę nazywa się Nicolas Che. To jest utwór bez wątpienia wytrzymujący próbę czasu w potrójnym paśmie Procession. Dźwięk wody, ptaków, czyli coś, co bardzo często występuje w stylu balearik. Dźwięki natury. To symptomatyczne dla utworów utrzymanych w tym właśnie gatunku. Tajna broń wielu DJ-ów.